walang ako ay sika na ako. Ako ang sika dito sa magkabilang ato. Nakuhol ng gugulo kapag meron naging inuman. At yung nagdadaan lahat sila nagkakatawa. Macho, macho ka. Di mo ba alam na macho ka? Macho, macho ka. Di mo ba alam na macho? Meron isang pulis kapakailan tumating. Bumalik ka sa presinto, maghanap ka sa lusate. Ano ang pangalan ko? Macho, macho ka. Di nyo ba alam na macho ka? Macho, macho ka. Macho, di nyo ba alam na macho? Macho, ikaw ay sobrang macho. Macho, macho, ikaw ay sobrang macho. Macho, macho, ikaw ay sobrang macho. Macho, macho, ang macho. Lagi inyong tatandaan. Opo. Pag-aral ng mabuti at kumain ng pag-ilang. Mag-exercise kayo para sa inyong mga muscle. Para sa pagkanda kayo na manapapapapapapap. Yeah! Macho, macho ka. Di nyo ba alam na macho ka? Macho, macho ka. Macho? Di nyo ba alam na macho? Di nyo ba alam na macho? Thank you. Maraming salamat. Thank you very, very much, pare.